20 minuten vertraging. Tot slot een aanrijding op de N35 Almelo richting Zwolle. Tussen Nijverdal Oost en Haarlem 3 kilometer met 25 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dierenasiel zitten bomvol met dieren die aan het begin van de lockdown nog fungeerden als gezellige nieuwe huisgenoot, maar die inmiddels dus bij de opvang zijn gedumpt. We zitten echt met de handen in ons haar, want het worden steeds meer zwerfkatten. Het aantal groeit met de dag. Er zitten er hier nu 140 en in een normale situatie zijn dat er ongeveer 70, dus twee keer zoveel. Ja, de situatie is dermate nijpend dat de stichting Dierenlot nu maar pleit voor een chip- en castratieplicht van jonge kittens. Is dat een goed idee? Kunnen we dat vragen van katten en hun baasjes? Daar gaan we over een kwartier over debatteren. Maar eerst vandaag, precies 2 weken geleden, kwam het klimaatpanel van de VN, het IPCC, met een alarmerend rapport. We wisten al dat er wat moest gebeuren, maar toch schrokken veel mensen hiervan. Dit rapport leert ons dat klimaatverandering echt heel snel gaat. En dat we onze maatregelen die we nu al uitvoeren, dat we die moeten versnellen en dat er meer maatregelen nodig zijn. Ja, er moet nog veel meer gebeuren. En banken kunnen daarbij het voortouw nemen door bijvoorbeeld te stoppen met het uitlenen van geld aan grote bedrijven die te veel CO2 uitstoten, zoals kolen- en gascentrales. Dat stelt klimaatexpert Jeroen Loots van de ASN-Bank vandaag in Trouw. En hij is bij ons in de uitzending. Goedenavond, hartelijk welkom. En ook hartelijk welkom aan Hans Grunveld. Hij is directeur van de Belangenbehartiger voor Energie Groot Verbruik. Zou ik u welkom. Dank u wel. Meneer Loots, ik wou met u beginnen. Bent u geschrokken van het klimaatrapport van het IPCC? Nee, eigenlijk niet. Het klinkt gek, maar ik werk al ruim 10 jaar op het vlak van klimaatverandering. Dus het erge is dat ik niet meer schrik van dat soort rapporten. Nee, u wist hoe de situatie was. Ja. Ja, maar u dacht we moeten in de bankenwereld moeten we hier wat mee. Nou, dat dacht ik al een tijdje. Dus dat hebben we ook gedaan, zeg maar. We zijn al behoorlijk lang op weg in ieder geval de Nederlandse bankensector, in de financiële sector, om daar stappen te ondernemen. Maar het moet allemaal wat sneller. Ja, precies. En dus zegt u, we gaan haast maken. We gaan stoppen met geld uitlenen aan bedrijven die niet CO2-neutraal zijn. Althans, dan zeg ik het een beetje scherp, maar die kant moet het op. Ja, dat is niet helemaal de correcte term. Het gaat eigenlijk om de fossiele sector, om fossiele bedrijven. Oké, okay, ja. Wanneer is een bedrijf fossiel? Nou, dat gaat met name dan om bedrijven die olie, gas of kolen voor energie winnen of opstoken, zeg maar. Okay. Maar het gaat natuurlijk ook om bedrijven die onverdacht zijn, die eigenlijk ook in de top 10 als uitstoters staan. Dat is natuurlijk de cement- en de staalindustrie, waar een enorme energieintensiteit en daarmee enorme CO2-uitstoot gepaard gaat. Daar gebeurt technisch heel veel, maar het gaat niet snel genoeg. Dus we moeten daar keuzes gaan maken en inmiddels laten heel veel scenario's ook zien dat er gewoon het budget is op. Fatih Birol, de hoofdeconoom van het Internationale Energieagentschap, een gerespecteerde energie-econoom, die zei er in mei nog over van vanaf dit jaar geen nieuwe investeringen meer in nieuwe gas, olie of kolen. Oké, okay, en bedrijven die dat wel doen, zegt u, ja, daar moet je als bank eigenlijk geen geld meer aan uitlenen. Nou, dat is in ieder geval de keuze die wij hebben gemaakt. En wat ik eigenlijk met het stuk wat wij willen zeggen is dat je als bank niet alleen volgend hoeft te zijn, maar dat je ook een signaal af kunt geven en dat je keuzes kunt maken. Je kunt de euro van de klant maar 1 keer uitgeven en die kun je stoppen in de oude economie die we langzaam af moeten bouwen met elkaar, of in de nieuwe economie. Maar als u vindt dat alleen uw bank dat zou moeten doen, dan hoeft het niet in de krant te zetten. Dan kun je het gewoon doen. Nee, dat zou jammer zijn. En dat doen we ook. Nee, maar het mooie is, in de financiële sector hebben wij de afgelopen 5 jaar sinds Parijs eigenlijk gezamenlijk gewerkt. De bankensector, maar ook andere verzekeraars en pensioenfondsen erbij. En een gezamenlijke standaard voor klimaatimpact. En dat is een wereldstandaard geworden. Dat is heel klein begonnen bij een klein bankje. En dat is nu een wereldstandaard. Dus we kunnen het nu met elkaar helemaal berekenen. We kunnen doelen stellen, alleen we moeten het nog even gaan doen. Ja, nu zeggen wij bij de ASN-man, doe het al. En nu roept de andere banken op het ook te doen. Ja, en andere banken doen het ook al voor een deel. Hè? Dat hangen ze niet aan de grote klok. Maar er is natuurlijk ook een toezichthouder. Stiekem, ja? Sorry? Doen ze het stiekem? Nou, niet stiekem, maar er is natuurlijk ook een toezichthouder, hè, die hier strikt op toekijkt. En in Nederland hebben we Frank Eldersson, voormalig directeur van toezicht van de DNB. Die roept ook al jaren dat de Nederlandse Bank, dat al jaren dat klimaat een groot risico is voor de financiële sector. En daar worden we ook op getoetst. Frank Eldersson is gepromoveerd, denk ik, naar de ECB, de Europese Centrale Bank. En daar heeft hij dezelfde boodschap. Dus het toezichtsregime vraagt er ook om bij financiële instellingen. Ja, precies. Okay. Meneer Grunfeld, u bent belangenbehartiger voor energiegrootgebruikers. U heeft het stuk van meneer Loots waarschijnlijk ook gelezen. En u heeft het stuk in de krant gezien. Wat dacht u? Nou, op de eerste plaats dacht ik positief dat de banken en de financiële instellingen wat breder en serieuzer naar risico's gaan kijken. Dat is in het verleden wel eens anders geweest, niet zo heel lang geleden. Maar ik denk dat... Oei, is dat een steek onder water? Nou, dat is niet een steek onder water. Maar kijk, de klimaatcrisis is een hele serieuze zaak. En ik ben het volstrekt eens met diegene waaronder meneer Loots die zeggen er... We moeten snel, we moeten de transitie versnellen. We moeten maatregelen nu gaan implementeren. Wat ik alleen belangrijk vind, is dat de banken en de financiële bedrijven vooral hun enorme potentieel aan kennis, aan kracht en vermogen inzetten om die versnelling, om die transitie ook positieve impuls te geven. En dat betekent niet om iets niet te doen, maar vooral om iets wel te doen. En als ik kijk naar de stelling, er wordt niet meer geïnvesteerd in fossiele bedrijven, dan denk ik dat zou ook anders geformuleerd kunnen worden. Want ik denk dat het soms heel verstandig is om in fossiele bedrijven te investeren, als dat tenminste een veel CO2-efficiëntere productie is dan het alternatief. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Van een fossiel bedrijf waarvan u zegt dat is heel energie-efficiënt? Nou, het zou bijvoorbeeld heel goed zijn om te investeren in de gaswinning in de Noordzee. Want dat levert een 40% lagere CO2-voetbruk af in vergelijking met het gas uit Rusland halen. Okay. Dus als wij in Nederland meer gas bij voorkeur op de Noordzee zouden kunnen produceren, omdat we simpelweg geen alternatief hebben. We hebben dat gas voorlopig nog nodig. Ja, dan is het verstandiger om dat te doen dan om te zeggen, we gaan niet meer investeren en we laten dat gas maar uit Rusland komen met een veel groter effect, nadelig effect op het klimaat. Ja, meneer Loots, de bedrijven die gas uit de Noordzee willen halen, die moeten nog geld krijgen wat meneer Grunfeld betreft. Ja, we kunnen natuurlijk in detail gaan over wel eens niet, alsof dat wel een transitiebrandstof is of niet. Ik vind het geen detail hoor, gas. Nou, het is geen detail. Maar als de hoofdeconoom van de wereld, van het Internationaal Energieagentschap hierover zegt dat we nu moeten stoppen met investeren, vind ik het altijd verpand dat we in Nederland toch altijd weer een weg vinden om te zeggen dat we door moeten gaan. Maar meneer Grunfeld gebruikt een argument. Die zegt namelijk het is milieuvriendelijker, om maar even simpel te zeggen, klimaatvriendelijker om gas uit de Noordzee te halen dan om het uit Rusland te laten komen. Ja, bent u er nog? Oh, het valt helemaal stil. Ik zat hier even nadenken met een telefoon. Oh, sorry. Ja, dat was heel vervelend, maar het probleem is verholpen. Gelukkig, u bent er nog. Dat is natuurlijk opgelucht. Mooi. Dat is de vraag van het is relatief beter. Maar inmiddels zijn de cijfers zo duidelijk dat er zijn weinig relatieve oplossingen meer op het klimaatgebied. En het gaat ook niet, het wordt hier gepresenteerd. Dat is natuurlijk ook een kop in Trouw. Daar staat van we moeten stoppen met investeren in de fossiele sector. Maar het gaat er natuurlijk om, we moeten als een haast gaan investeren in die nieuwe economie. Ja, maar het lijkt me dus ook veel belangrijker om daar met name met concrete voorstellen te komen. Want we zien nu dat er vaak barrières zijn. Of dat nou gaat om bijvoorbeeld wind op zee, waarvan de investeerders zeggen die risico's worden groot. En wij vinden het moeilijk om die risico's als energiebedrijf te dragen. We hebben behoefte aan het delen van die risico's. En daar zouden wellicht de banken en de financiële sector een uitstekende rol in kunnen spelen. Maar ook als je kijkt naar de industrie, die moet fors investeren. Die industrie heeft het afgelopen jaren benut om met plannen te komen. Die is echt uit zijn stoel gekomen en staat klaar om de grootste transitie door te maken die in eeuwen. Mm-hmm. Maar wat we zien is dat er tal van barrières zijn. En één daarvan is helaas ook een deel financiering. Er zijn grote risico's. Het gaat een beetje een kant op die ik niet meer kan volgen. De kwestie was, moeten we stoppen met financieren van fossiele energie? En dan zegt meneer Loots, moeten we echt doen? En meneer Grunfeld hoorde ik zeggen, in sommige gevallen misschien niet. En ik heb eigenlijk nog geen antwoord van meneer Loots op de vraag van waarom wilt u ook dat in dat soort gevallen, als we net bij de hand hadden, namelijk gas uit de Noordzee, dat de bedrijven die dat doen, dat die geen geld meer krijgen van de banken? Nou, het is in mijn ogen duidelijk, en dat daar is de klimaatwetenschap ook over uit, dat dat we eigenlijk vanaf dit jaar, maar eigenlijk al eerder, volledig met nieuwe investeringen in fossiel zouden moeten stoppen. Oké, dus u zegt, je moet ook bij investeringen voor bedrijven die in de Noordzee gas willen winnen, moet je echt niet doen. Moet je geen geld aan geven. Nee, en ik snap het argument. Hè. Het is ook heel moeilijk. We hebben ooit ook afscheid moeten nemen van de mijnbouwindustrie en van de scheepswerven. We hebben te maken met een uitstervende. Ja, het is een pijnlijk proces, zegt u, maar het is nodig. Het is een pijnlijk proces, maar aan de andere kant levert het ook heel veel nieuwe mooie dingen op. Hè. Ik wil de heer Grünfeld ook uitnodigen om bijvoorbeeld met Tata Steel, een heel mooi voorbeeld, daar geen transitie in te gaan, maar gewoon meteen te zeggen, we zijn de koploper in de wereld en wij gaan op basis van elektrificatie en groene waterstof gaan wij deze fabriek neerzetten. Nou, als meneer Loots kan zorgen voor het oplossen van de, laat ik zeggen, de financiële barrières die er zijn, als mede voor het voldoende beschikbaarheid van bijvoorbeeld die groene waterstof die daarvoor nodig is, dan neem ik die uitnodiging onmiddellijk aan. Ja, u zegt het is een mooi plan, maar het is nog niet realistisch. Nou, het lijkt meer op een PR-stunt dan een effectief plan. En dat vind ik jammer. Want en geldt dat voor het hele stuk wat u betreft? Dat vind ik jammer, want nogmaals, want ik denk dat de financiële sector een hele belangrijke rol speelt in de transitie. Ja, ja. En ik zou dan ook graag meer concreet en constructief willen kijken van waar kunnen die banken zorgen dat juist die investeringen die op dit moment niet van de grond komen, omdat er misschien financiële risico's zijn die de bedrijven niet kunnen dragen. Mm-hmm. Hoe kunnen we daar oplossingen voor? Maar kunt u daar een voorbeeld van geven? Een project waarvan u zegt van nou, dat is hartstikke klimaatvriendelijk, daar kunnen we echt stappen mee vooruitzetten, maar daar krijgen we geen geld voor. Nou, bijvoorbeeld als we kijken naar het plaatsen van elektroboilers of zelfs nog veel simpelers, bedrijven die op dit moment hun stoomvoorziening vooral met gas bedrijven, die zouden een hele simpele ingreep kunnen doen door bijvoorbeeld een elektrisch element in hun boiler te hangen. En daarmee dus ook, als er veel wind en zon, dus duurzame energie wordt geproduceerd, over te kunnen stappen op elektriciteit. Ja. Nou, we zien dat daar vaak financiële problemen zijn om dit soort investeringen te doen. Dat is gewoon te duur? Het is toch nog duurder dan gas. En dus zeggen banken dan van ja, gaan we die doen. Meneer Loots, dan moeten banken op dat moment ook leveren, zegt meneer Grünfeld. Nou, dat ben ik helemaal met meneer Grünfeld eens. Maar dat is vooral, daar wordt ook aan gewerkt. En ook zeker in de sector wordt er naar gekeken. Hè, in de woningbouw, maar ook in de industrie. Dat is ook helemaal niet de kern van het betoog. De kern van het betoog is wat wij als banken, als financiële sector, zouden kunnen en zouden moeten doen. En we zijn nu ontzettend goed in meten en doelen stellen en rapporteren. Geweldig, dat gaan we ook mee door. Maar volgend jaar moeten we met actieplannen komen. Nou, ik ben benieuwd of dat dan matcht met de plannen van meneer Grünfeld en of we binnen 2 jaar stappen verder kunnen zijn. Dat neemt niet weg dat de feiten blijven, dat ontzettend veel wetenschappers en economen aangeven dat we eigenlijk al gisteren gestopt zouden moeten zijn met de investeringen in fossiel. En daar kun je eindeloos over praten. En meneer Grünfeld, het moet gewoon sneller, zegt meneer Loots. Ja. Het is allemaal leuk en aardig, maar het moet sneller. Daar vinden we elkaar onmiddellijk. Ja. Want dat vindt ook de industrie. En daar is geen enkele discussie over. De vraag is meer, hoe kunnen we zorgen dat we de barrières wegnemen? Dat kunnen bedrijven niet alleen, dat kunnen banken niet alleen. Dat kunnen we alleen door samen te werken. En in die zin vind ik ook de boodschap van de heer Loots positief. Nogmaals, ja, nee, dat is helemaal niet. Ja, dat is ook een PR-uitspraak van u, want hij zegt gewoon, nu krijg je geen geld meer van, maar u zegt dat vind ik een positieve boodschap. Nou, hij heeft meer gezegd. Hij heeft heel duidelijk aangegeven dat hij vindt dat de banken het voortouw moeten nemen om die transitie en die versnelling te realiseren. En dat vind ik een positieve boodschap. Waar ik meer moeite mee heb, is de boodschap om bepaalde dingen niet te doen. Omdat voor sommige fossiele activiteiten helaas op dit moment nog geen alternatief is. En dan denk stel dat zou gebeuren wat meneer Loots wil, dat alle banken hetzelfde beleid gaan voeren als de ASN. Wat gebeurt er dan morgen? Nou, dan worden die activiteiten, als die lonen, die worden er gewoon door andere financiers overgenomen. Dus ja, daar stapt China erin. Oh ja, financiers. Meneer Loots, zegt u dat? Dan gaat China al die fossiele bedrijven financieren. Ja, dat is een bekend argument natuurlijk. Hè? Dat horen we al 30 jaar zo'n beetje. Klopt niet. Dat als wij het niet doen, doen anderen het. Ja, klopt het argument niet? Nou, het argument is interessant. Maar vernieuwing, innovatie, nogmaals, we kunnen ook weer de scheepswerven, de mijnindustrie aanhouden. Op het komt een moment dat je daarmee stopt. Ja. En wie dan de rekening betaalt? Ja, daar hebben we in de financiële sector natuurlijk slechte ervaringen mee. Want je kunt ook dingen blijven doen tot ze niet meer kunnen. Ja. Nee, Nee, dat snap ik. Maar is het, is die angst, burger dus, is die angst reëel van meneer Grünfeld dat dan ineens Chinese banken of bedrijven erin stappen? Nou, ik wil hem omdraaien. Ik wil eigenlijk zeggen, Nederlandse industrie gaat vooral voorop lopen. Ja, en wees niet bang om te zeggen van, joh, wij gaan voor die nieuwe technologie. En dan zien we wat de Chinezen doen. Precies. Laat die fossiele energie lekker bij de Chinezen. En die fossiele tussenoplossingen. En wij worden de uitblinker economie. Mark Rutte die wil ons Olympisch kampioen klimaatverandering maken. Nou, laten we dat vooral doen. Okay. Ja, dan zijn we voor ons eigen straatje aan het schoonmaken. En dat helpt de klimaat. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat we echt wel goed moeten kijken. Hoe kunnen we ook daadwerkelijk een effectieve bijdrage leveren aan klimaatverandering. Want dat is echt een serieus probleem. Ja. En daar moeten we ons op richten. Okay. En niet mooie schijn maken met alleen maar in Nederland. De aanvliegroutes zijn helder geworden. De tijd is op, helaas, meneer Loos. Dank dat u bij ons was. U bent klimaatexpert bij ASM. Ook u sprak op persoonlijke titel, geloof ik, hè? Moeten we er even bij zeggen? Ja, prima. Nou goed, is gezegd. Ja. En Hans Grünfeld, belangenbehartiger voor energiegrootverbruikers. Beide hartelijk dank. Zometeen gaan we het hebben over een chip- en castratieplicht voor katten. Eerst is het tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. In de schoolregio Noord zijn vandaag de scholen weer begonnen met fysiek onderwijs. Grote vraag is natuurlijk of alle scholen er ook klaar voor zijn om op een veilige manier open te gaan. Daar ga ik over praten met Jenny Stegeman, directeur van basisschool De Brandnetel in Schagen. Vandaag dus weer begonnen. Kunt u zeggen dat uw school er klaar voor is? Absoluut, we hebben de afgelopen weken keihard gewerkt. En we zijn nu helemaal klaar voor het najaar. We hebben alvast het aangepaste werkrooster uitgeprint. Dus als alle leerkrachten straks in quarantaine moeten, dan weten de invallers nu al welke groepen ze moeten gaan overnemen. Dus Gerda, overblijfmoeder, die neemt dan de onderbouw, groep 1 tot en met 5. En Nicky, mijn kleinzoon, die neemt dan groep 6, 7 en 8. Dan verder de standaardbrieven, waarin we de ouders informeren over een nieuwe sluiting wegens een corona-uitbraak. Die liggen al klaar. Die hoeven alleen nog maar in een envelop te worden gedaan. Dus du moment dat Tante Delta bij ons losgaat, kunnen die brieven meteen verstuurd worden. Verder hebben onze leerkrachten de hele zomer allemaal thuisonderwijsfilmpjes opgenomen. Dus het hele onderwijs voor het komende schooljaar staat al op het YouTube-kanaal van basisschool De Brandnetel. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dus ja, wij zijn helemaal klaar voor het komende schooljaar. En iedereen heeft gewoon ontzettend veel zin in 4 hele leuke weken. Ja, nou, heel veel plezier dan. Jenny Stegeman van basisschool De Brandnetel in Schagen. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Tijdens de lockdowns waren de huisdieren niet aan te slepen. Maar inmiddels zitten de dierenasiels overvol met huisdieren. Vooral katten lijken na de vakantie massaal bij dierenasiels gedumpt te worden. De situatie is inmiddels dermate nijpend dat de stichting Dierenlot pleit voor een chip- en castratieplicht voor katten. Ik ga erover praten met Daniela van Gennep van de stichting Dierenlot. Met Kelly Kessen van de stichting Dieren en Recht. En Marleen Dreigers van de stichting Scheldekat. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Mevrouw van Gennep, is het Dierenlot of Dier en Lot? Dierenlot. Dierenlot, oké, okay, dan deed ik het dus toch goed. Is de situatie echt zo nijpend als ik hem beschreef? Ja, helaas wel. Je merkt gewoon dat in het afgelopen coronajaar zijn er 200.000 meer katten aangeschaft dan het jaar daarvoor. En inmiddels zitten we 200.000, oké. Ja, en er zitten inmiddels al op de 3,1 miljoen katten. En als je die katten niet helpt, dan kunnen ze na 6 maanden al jongen krijgen. Ja, helpt in de zin van castreert. Ja, castreren. Ja, dat klinkt wat vriendelijker helpen. Ja, maar dan snappen we het in ieder geval. Ja, en nou ja, in 1,5 jaar tijd kan dat betekenen, als je zo'n dier niet castreert, dat hij 36 nakomelingen produceert. Oké, okay, 200.000 katten erbij, allemaal heel veel nakomelingen. Ja, de asielen zitten er nu vol mee. Ja, en heeft dat met corona te maken? Is er een verband? Nou, dat zijn we nog aan het onderzoeken. Maar ja, die aanwijzingen zijn er natuurlijk wel. Omdat heel veel asielen echt veel drukker het hebben dan normale zomers. Ja, maar, en de gedachte is dan, toen de corona er was, zaten we allemaal thuis en wilden we gezelligheid en namen we een kat. En nu we weer naar buiten mogen, doen we weer weg. Nou, het is natuurlijk ook zo dat zo'n kat die ze aanschaffen en die ze dan niet laten castreren, die produceert al vrij snel nestjes. Dus dat gebeurt, hè. En ja, dan zie je al die kittens en die komen dus in het asiel terecht. En het gekke is, al die kittens zijn tam. Dus dat betekent dat die een huis hebben gehad en mensen hebben gekend. Nou ja, dus die zijn, het is heel schrijnend. Ja. Mevrouw Dreigers, u werkt voor een asiel in Zeeland. Herkent u het beeld? Ja, natuurlijk herken ik dat, want wij hebben daar ook mee te maken. Wij kampen ook met een enorme toestroom van moederpoezen en kittens. We hebben er al nu net zoveel als anders in een heel jaar. Ja, ik zit niet zo goed in de katten. Moederpoezen snap ik, maar kittens, dat zijn dan de jonkies? Dat zijn de jonkies, dat klopt, ja. En een ongesteriliseerde poes kan met gemak 10 jonkies krijgen per jaar. Oké, en dan gaat het hard. Als mensen dus, als er gewoon echt meer katten worden gehouden en die gaan ook allemaal zich vermenigvuldigen, dan gaat het hard. Juist. Mevrouw Kessen, u bent dierarts. Nou, u herkent het beeld waarschijnlijk ook. Ja, ik herken dit ook, ja. Ja, en speelt corona volgens u een rol? Ik denk dat corona een rol kan spelen. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om te kijken wat we eraan kunnen doen. Ja, maar even nog voor mijn begrip. Wat is de invloed van corona? De invloed van corona, dat meer mensen een huisdier hebben genomen. Dat is gewoon wat er gebeurd is. Mensen willen gewoon aanspraak. Ik denk dat dat zo is, ja. Iedereen zat eenzaam thuis en... Alles helpt dan. Ook een kat. U zei het al, we moeten naar een oplossing. Mevrouw van Gennep, wat zou uw oplossing zijn? Ja, eigenlijk een oplossing die we al heel lang voorstaan. Namelijk een landelijke chipplicht en een landelijke castratieplicht. Net zoals ze in België hebben. Al jaren trouwens. Oké, laten we eerst die chipplicht even pakken. Dat betekent dat elk katje wat geboren wordt, dat krijgt dan een chipje in zijn oor. En wat staat daarop? Nou, geen chip in zijn oor, maar hij krijgt een soort gerstenkorreltje in zijn nek. Dat is gewoon een chip. Ja. En dan kan je dus zorgen dat zo'n beestje, als die de weg kwijtraakt... dat hij dan zijn baasje weer terugvindt. Is het probleem dat die dieren de weg kwijtraken... of doen ze baasjes ze bewust weg omdat ze wel weer klaar zijn? Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Maar als je ziet wat er bij honden nu al gebeurt... Hè, bij honden is een chip al verplicht... En daar herenigt zo'n 82% van de honden met het baasje. En bij katten is dat nog geen 30%, omdat die chip gewoon niet verplicht is. Ja, u zegt zo'n chip die helpt echt om bij het baasje het besef te doen groeien. Hey, dit is mijn kat, dit is mijn hond, daar moet ik voor zorgen. Ja, dat hoort bij verantwoord huisdierbezit. Oké. Mevrouw Dreigers, mee eens? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Maar aan de andere kant is het natuurlijk zo... dat een gechipte kat ongechipte jongen krijgt. Dus iemand kan zijn poes wel laten chippen. Maar als die poes niet gesteriliseerd is... dan komen daar toch net zoveel jonge katjes uit voort. Dus dat schiet niet op, zegt u? Nee, chippen alleen schiet je natuurlijk helemaal niks mee op. Je moet ze echt ook verplicht castreren. Want dat is de enige manier om het aantal katten wat in toom te houden. En de zwerfkattenproblematiek op te lossen. Ja. Want andere methoden zijn natuurlijk al toegepast. Hè? Er is al heel veel informatie gegeven door alle organisaties en door asiels. Wij roepen dat al jaren, maar het helpt te weinig. Ja. Omdat je uiteindelijk een grote groep mensen hebt die niet verantwoord met hun kat omgaan. Nee, die hebben er gewoon een tijdje heen en dan willen ze er weer vanaf. Mevrouw Kessen, eens chippen allemaal? Ja, chippen is sowieso denk ik heel erg belangrijk. Want je kan de eigenaar dan ook verantwoordelijk stellen voor de gevolgen die die kat veroorzaakt heeft, los van dat hij zijn baas terugkrijgt. Ja, want zou dat helpen als ik echt van mijn kat af wil? Ja, en er komt iemand aan de deur van... deze is echt van nu, meneer Van der Brink. Dan zeg ik, ja, maar ik wilde hem juist kwijt. Ja, dat kan, maar hij staat dan toch geregistreerd op je adres. En als chipper verplicht is, betekent dat in mijn opinie ook... dat als jouw kat kittens krijgt, dat die kittens dus ook... door die eigenaar gechipt horen te worden. Ja, dat is geen regelgeving, maar dat is gewoon hoe het zou moeten zijn, zegt u. Nee, dat is wat bij de chipplicht hoort. Dat die kittens dus ook gechipt worden. Ja, en dan is duidelijk dat ik verantwoordelijk ben. Ja, en dan kan je dus ook voor de kosten opdraaien als je er niet voor kan zorgen. Oh, okay. En ze bij het asiel wil... Daar bent u voor. Zijn we dus allemaal voor chippen. Volgende stap is natuurlijk castreren. Mevrouw van Gennep, dat is een ingrijpende stap. Wat houdt het precies in? Ja, castreren betekent dat een kat niet meer kan zorgen voor nakomelingen. En natuurlijk, wij houden allemaal van katten. En natuurlijk is het niet iets wat je zou willen, maar aangezien we echt een zwerfkattenprobleem hebben in Nederland, zul je wel moeten. En je ziet ook in België dat effect heeft. Ze hebben sinds 2017 dan een landelijke chipplicht en een jaar later een landelijke castratieplicht doorgevoerd. En in één jaar tijd leverde dat maar liefst 30% minder katten in het asiel op. Wat logisch is, hè? Want dan kan eigenlijk geen enkele kat meer nakomelingen krijgen, toch? Ja, en weet je, we hebben zo'n zwerfkattenprobleem in Nederland dat je zelfs in Friesland schieten ze nog 400 katten per jaar dood. Nou, dat willen wij liever niet. Wij willen liever, in plaats van het doden van dieren, dat je dan maar inderdaad zorgt voor castratie en sterilisatie. Ja. En dat zo'n kat ook een leuk leven heeft. Want zwerven op straat, dat is zo zwaar voor zo'n dier. Ja, okay. Dat moet je ook niet willen. Oké, dat is ook voor katten niet leuk. Mevrouw Kessen, we gaan ze ook castreren. Wat zegt u daarop? Nou, ik ben het sowieso eens met het feit dat als we het over zwerfkatten hebben, dat die niet afgeschoten horen te worden. Zoals in Friesland? Nee, dat is onacceptabel. Okay. En dat doen we liever niet, vind ik echt nog te zwak uitgedrukt. Bent u echt tegen? Moeten we niet doen? Nee, we moeten geen katten afschieten. Maar dan moeten we ze kastreren. Ik vind het een prima idee om zwerfkatten te vangen, te kastreren, te chippen. En dan merk je ze ook dat je weet dat die geweest is. En zet je ze terug in het gebied waar ze vandaan komen. Want... Wacht even hoor. U zegt je gaat ze vangen. Dan geef je ze een chip, je kastreert ze en dan zet je ze terug. Ja, die echte zwerfkatten die zijn niet geschikt om in huizen te plaatsen. Nee. En er is ook wel onderzoek gedaan dat het zin heeft om die dan terug te zetten. Die houden daar de muizenpopulaties onder controle. En als je ze weghaalt, komen er nieuwe katten voor in de plek. Ja, dat heeft te maken met dominantie. Mevrouw Vergennep? Ja, dat terugplaatsen, daar zijn we het nou niet zo mee eens. Want vanuit dierenlot zijn we zowel voor de katten als voor de vogels. En wat ik al zei, het leven op straat is echt geen pretje. Dus wij zijn liever inderdaad voor zoveel mogelijk herplaatsen van de katten. Vooral uit beschermde natuurgebieden. Want anders krijg je weer de discussie over wat voor schade katten allemaal in de natuur aanbrengen. Dus wij zijn eerder voor herplaatsen. En dan liever als muizenvanger op een boerderij dan terug in de natuur en je eigen kostje moeten... Okay. En heeft u, mevrouw Vergennep, het ook alleen over zwerfkatten of over alle katten? Wat ons betreft voorlopig gewoon echt alle katten. Okay. Omdat we gewoon een groot probleem hebben. En weet je, als die 3 miljoen katten een stukje minder zijn geworden... net zoals in België, hebben ze ook de mogelijkheid... om op termijn te evalueren en desnoods andere maatregelen te nemen. Maar ook daar is zelfs het probleem nog niet opgelost. Nee. Ga ik even terug naar mevrouw Kessen. Mevrouw Kessen, niet alleen de zwerfkatten... maar alle katten zouden gecastreerd moeten worden. Ja, ik vind dat heel ver gaan. Het is namelijk zo dat als je een kat castreert... dan tast je de integriteit, dus de heelheid van het dier aan... Ja. En we beslissen natuurlijk in heel veel situaties... dat castratie voor een individueel dier een goede oplossing is. En dat is het denk ik ook vaak. Maar om dat echt verplicht te stellen vind ik geen goed idee. Hè? Een dier heeft al die lichaamsonderdelen niet voor niks. Nee, maar ja, we zien nu dat het gevolg ervan is... dat er heel veel katten worden afgemaakt. Ja, en ik denk dat dat niet nodig is... als de eigenaar verantwoordelijk kan worden gesteld. U zegt chippen gaat genoeg helpen, zegt u. Chippen gaat zeker een heleboel verschil uitmaken. En daarbij is het zo dat als je alle katten in Nederland verplicht castreert... Dan blijven er heel weinig dieren over die zich nog wel voortplanten. En dan krijg je inteelt. Hè. Dan heb je zo weinig dieren waarmee je doorfokt. Ja, ja. Waardoor je weer erfelijke afwijkingen gaat krijgen. Maar dan gaat u ervan uit dat het allemaal lukt. Want in België is met 30% afgenomen. Dat is nog lang niet een totale afname, zou ik zeggen. Nou ja, ik denk dat je in potentie over de gevolgen ervan na moet denken. En dat hoort er dus duidelijk wel bij. Ja. En mevrouw Dreigers, waar zit u in dit debat? Ja, nou, ik zou willen zeggen, we moeten juist voorkomen dat er nog meer zwerfkatten geboren worden. Dus castratie is daarvoor noodzakelijk. Je kunt wel zeggen van, nou, ik vind het te ver gaan om ze verplicht te laten steriliseren. En als ze dan eenmaal zwerven, dan gaan we dat doen. Nee, je moet dat probleem voor zijn en je moet daar eerder mee zijn. Bovendien bewijs je een poes absoluut geen dienst door dat diertje tot in lengte der dagen kittens te laten krijgen. Daar krijgen ze baarmoederkanker van. Die dieren die worden helemaal uitgeput. En ook voor katers die niet gecastreerd worden. Dat is ook geen pretje voor de omgeving, maar ook voor de katers zelf niet. Want ze gaan heel veel vechten. Ze vechten met andere katers. Ze vechten om de poesjes. Ze brengen daardoor een heleboel ziektes over op andere dieren. Dus ook voor de katten zelf, zowel katers als poezen, is het veel beter om gecastreerd en gesteriliseerd te worden. U zegt gewoon allemaal en chippen en castreren. Dat gaat een bijdrage leveren. En dan zijn er altijd nog genoeg mensen die de verplichting ontduiken en dat er dan toch nog genoeg kitters geboren worden. Dat gaat wel door. Dus het is niet zo dat de huiskat zal uitsterven. Nou, luisteraar van de Watering, die zegt katten verplicht binnenhouden. Is dat een oplossing? Die discussie is een hele andere, maar daar doe je ook een kat geen plezier mee. We zoeken een oplossing. Dus, maar ik denk dat je... kat binnenhouden, dat lukt niet. Nee. Die willen naar buiten, die worden krols. Oké, dat gaat helemaal niet werken. Nee, dat gaat niet. Nee. Nee. We hebben het alleen over de katten. Is dit bij de honden een vergelijkbaar verhaal? Zitten de asiels ook vol met honden? Nee, ja, met probleemhonden. Kijk maar, bij de honden heb je al jarenlang een chipplicht doorgevoerd. En we hebben eigenlijk zelfs een tekort aan goede honden, zeg maar, in Nederland. Ja, en dat is al jaren zo. Dat komt ook omdat heel veel honden gecastreerd worden. En dat er dus niet mee doorgefokt wordt. Nee, precies, en dat bewijst juist, zegt u, dat we dat niet moeten doen bij de katten. Dat we het anders moeten aanpakken dan we bij de honden hebben gedaan. Dat we in elk geval serieus de ethische discussie aan moeten gaan. En moeten nadenken over de gevolgen van massale castratie. Ja, ja. Integriteit van de kat. Laatste woord aan mevrouw van Gennepen. Hecht u daar niet zwaar aan? Absoluut. En ik denk ook echt wel dat er een middenweg is. Je ziet ook in België dat de fokkers bijvoorbeeld een ontheffing hebben om katten wel degelijk te mogen produceren. Dus zo'n vaart zal het niet lopen. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Danielle van Gennep van de stichting Dierenlot en Kelly Kessen van de stichting Dier en Recht. En dan hadden we ook nog Marleen Dreigers van de stichting Scheldekat. Alle drie heel hartelijk dank voor dit gesprek. Doe meteen Chris Keijne met Bureau Buitenland. Daarin gaat het over de Taliban. Gaan zij na de machtsovername in Afghanistan de hele nieuwe regering vullen met Taliban-ministers? Of blijft er ruimte voor gematigden? Dag. NPO Radio 1. 7 uur, Jelle.